Hoxe en día as mulleres podemos conducir. Pero seguimos oíndo cousas como "muller tiñas que ser". Hoxe en día as mulleres podemos decidir ser nais ou non. Pero seguen nos preguntando para cando nos toca. Hoxe en día as mulleres podemos votar e participar en política. Pero aínda nunca tivemos unha presidenta muller. Hoxe en día os homes podemos pintar as uñas. Pero chamaron maricón a quen o fixe no recreo. Hoxe en día as mulleres poden ter unha conta bancaria. Pero moitas dependen aínda do seu marido. Hoxe en día as mulleres poden gañar o Mundial de Fútbol. Pero a noticia quedou oculta polo bico que lle deu o presidente da federación a unha xogadora. Hoxe en día as persoas podemos vestir como que iramos. Pero se non cumprimos o estándar, chamannos putas ou maricóns. Hoxe en día as mulleres poden traballar fora da casa. Pero o traballo do fogar segue a ser unha carga para elas. Hoxe en día as mulleres poden decidir sobre o seu corpo. Pero se estás gorda debes taparte porque ensinas Michelin. Hoxe en día as mulleres poden denunciar a violencia de xénero. Pero séguenos matando ano tras ano.